de colors musicals, La teva vida, i ho fem amb De Colores, la cançó del A mar obert, el disc de Porvo. De colores, de colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajarillos que vienen de fuera. De colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso de muchos colores los grandes amores me gustan a mí. Y por eso de muchos colores los grandes amores me gustan a mí. Si ellas son así, ay, ¿qué voy a hacer yo? Todas para mí, será lo mejor. Adiós que me voy, hermosa verdad. Tan solo te pido que des al olvido mi felicidad. Calavera me llaman las niñas por mi ligereza. Yo no puedo pasar sin mirarlas de pies a cabeza. Ellas fueron mi dulce tormento y mi loca pasión. Y es por eso que paso las noches, que paso las noches bajo su balcón. Y es por eso que paso las noches, que paso las noches bajo su balcón. Si ellas son así, ay, ¿qué voy a hacer yo? Todas para mí, será lo mejor. Adiós que me voy, hermosa verdad. Tan solo te pido que des al olvido mi felicidad. Canta el gallo con el kirikiri, kirikiri, kirikiri. La gallina con el cara, cara, cara, cara, cara. Los polluelos con el pío, pío, pío, pío, pío. Se arma un lío con el kiri, kiri, cara, cara, cara, pío, pío, pío. Se arma un lío con el kiri, kiri, cara, cara, cara, pío, pío, pío. Si ellas son así, ay, ¿qué voy a hacer yo? Todas para mí, será lo mejor. Adiós que me voy, hermosa verdad. Tan solo te pido que des al olvido mi felicidad. M'encanten aquesta gent, me'ls estimo moltíssim. Són els Porvo, un dels millors discos, sens dubte, de l'any, A mar oberta, d'aquest 2012, amb De Colores. Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula, que arrenca ara mateix amb música ballable, amb David Guetta i el seu Chichanium, en la companyia de Sia, una de les cançons que van editar-se el 2011, però que triomfa també a l'estiu del 2012. You shot it. I'm La música disco en David Guetta, Titanium, en Sia, i aquest tema del 2011 que escoltaves a Musicòpolis, la teva radiofórmula musical que canvia una altra vegada de barri per passar els cantautors. En Serrat i en Sabina, plegats des del 2011. Cuenta conmigo. És el títol de la cançó de l'àlbum, m'encanta, és fabulós. Si quisieras quererme, dejaría de fumar y me haría vegetariano. Si durmieras conmigo, dormiría menos tristes las palmas de mis manos. Y si los buenos chicos te atosigan y buscas tipos duros, fingiré ser el malo que castiga con besos de cianuro. Si buscas a alguien que te trate mal, cuenta conmigo. Si quieres guerra, guardo un arsenal bajo el ombligo. Y si se trata de tratarte bien, mejor que un millonario sin dinero. Olvídate de chulos, todo a 100. Por ti seré un perfecto caballero. Si me abrieras tu falda de lunares y me pidieras que me cuide un poco, haría fútil por los bulevares con chándal y a lo loco. Y si es mejor quererte sin permiso, con rabia y al contado, yo te querré como jamás te quiso quien más te haya marcado. Si buscas a alguien que te trate mal, cuenta conmigo. Yo nunca tuve una mujer fatal, ni tú un amigo. Y si se trata de tratarte bien, mejor que un lord con pantalón de cuero. Olvídate de chulos, todo a 100. Por ti seré un perfecto caballero. Si quieres un maldito perdedor que humille y que malquiera, ponme un pisito y yo seré el peor cabrón de tu escalera. Y si te ponen los matices de mi lado femenino, por ti comulgaré misa de diez con ruedas de molino. Si buscas a alguien que te trate mal, cuenta conmigo. Yo nunca tuve una mujer fatal, ni tú un amigo. Y si se trata de tratarte bien, mejor que un Casanova con liguero. Olvídate de chulos, todo así es. Por ti seré un perfecto caballero. Por ti seré un perfecto caballero. Un perfecto caballero. Tot ho diuen ben clar, ho agafes o ho deixes. En Joan Manuel Serrat i en Joaquín Sabina, Cuenta conmigo, des d'aquest àlbum del 2012. Del 2012, la mateixa cançó, amb aquest senzill que n'ha sortit. Anem amb més cançons, un dels remixos apareguts del tema Y3X de Corey Anime Radio Remix de Chris Brown, és el que escoltarem ara mateix, el recordem, des del mes de maig del 2011, quan aquest single va sortir al mercat. Yeah. música i bons ritmes a través de Ràdio Palafrugell. Què et sembla si escoltem una mica d'altres tipus de música? Aquesta cançó pertany a un àlbum que es diu The Dreamer, The Believer. Es va enregistrar i va sortir al mercat a finals del passat 2011. La cançó es diu Blue Sky i ens la porta una formació de hip-hop, de rap, que es diu Common. Sentim aquest tema també dins els barris musicals de Musicòpolis. Dreams. The young Denzel, the way I move through scenes. I'm like a preacher that once was a fiend. A story of change that came with wings. Pretty is the skyline, the sky is my eyeline. Son of the most, so from up high I shine. Suited and proud, I stay mellow like Lala. Young fresh with dollars, ladies go gaga. I'm the cum laude, top of the class. Black Wall Street, so my stock will never crash. Giving what I ask, pure religion and cash. For the windows that open, I'm raising my glass. Daylight beams, nightlife schemes. This is my inception, I'm writing my dreams. Immortal view of a star doing what I'm born to do. I see the blue sky, say the Lord's coming through. It all started with a dream. I wanted to be Run DMC. The Lord put the blessing upon DMC. O to the M, dreams were spoken to him. That's when I knew my flows would overflow to the rim. Open my eyes, yes sir, this is what I'm made for. To go hard in the paint like D-Wade or D-Rose. From the same streets that we rose. International heroes at world primos. Red carpet magic, taking pictures with the president. Total for healthcare, my music is the medicine. My name holds weight, I am never hesitant. Different state resident, this is hood elegance. SLS classic, pursuing my passion. Known for fashion, now I'm Oscar party crashing. Immortal view of a star doing what I'm born to do. I see the blue sky, say the Lord's coming through. Coming through, coming through, coming through, coming through, coming through. Dreams that we had high. Even now it don't seem so bad, ma. Close my eyes to see things in front of me. I'm gone now, imagine what I'm gonna be. Dirty to worthy, now I'm all worthy. I'm brought up in Paris looking all purdy. A mortal view of a star doing what I'm born to do. I see the blue sky, say the Lord's coming through. Ah. La teva radiofórmula és Musicòpolis, la capital de la música. Digue'm què penses els vespres quan el mecànic t'apaga, quan fas un canvi de software sempre que te reprogramen. Recordaries un somni, transbordadors lluminosos, un astronauta, un satèl·lit d'uns acabats horrorosos, els oceans i la lluna, el teu caràcter hermètic amb la mirada perduda dins d'un planeta desèrtic. Robot eficient, més intel·ligent que la gent i de molt. La computadora en un segon sumarà totes les estrelles d'aquest món. Robot innocent, el deshumidificador no te sent. L'electrodomèstic és un puto enxufat i no sap mai que és l'amistat. Quan el mecànic t'apaga, quan fas un canvi de software sempre que te reprogramen. Tots els secrets d'una ciència dins el teu xassis de ferro, creus que va ser necessari fer-te d'eixura tan feo. Robot eficient, més intel·ligent que la gent i de molt. La computadora en un segon sumarà totes les estrelles d'aquest món. Robot innocent, el deshumidificador no te sent. L'electrodomèstic és un puto enxufat i no sabrà mai que és l'amistat. Versions de temes de casa, càrrec d'aquesta formació ERM amb el pop d'Antònia Font, versions halògenes que t'acompanyen a través de la sintonia de Ràdio Palafrugell i de totes les emissores que tenen a bé d'acompanyar-nos mitjançant aquest viatge musical que bategem amb el nom de Musicòpolis, la capital de la música. Des de la nostra emissora, per tots vosaltres, gràcies per acompanyar-nos amb Robot, el tema que escoltaves. Seguim endavant i ho fem amb una cançó que és de fa 3 anys enrere, del 2009 si fa no fa, Marrakech Express, a través dels nous temes versionats de nou de formacions llegendàries al món de la música com Crosby, Still and Nash. Sentim-los amb aquest Marrakech Express. Sunset in your eyes, traveling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall, American ladies 5 foot tall in blue, sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Wouldn't you know we're riding on the Marrakesh Express? Wouldn't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All aboard the train. going south. Blowing smoke rings from the corners of my mouth. Colored cottons hanging in the air. Charming cobras in the square. Striped your levers we can wear at home. Well, let me hear you now. Wouldn't you know we're riding on the Marrakesh Express? You know we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board the train. Tots aquells que els agradi la bona música no tenen per què oblidar-se de que el Rhythm and Blues és importantíssim. Tanquem aquest segment de Musicòpolis amb una mica de la música de Ellie Paperboy Ridge, un senzill publicat a finals de l'any passat i que es deia Come and Get It. Aquesta és la música que et portem a la teva radiofórmula musical, Musicòpolis.